slipping by, oh, away from me. And oh, she caught my eye through the light, then she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance in the morning light. Let's forget about our worries in the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. Oh, and oh, I can feel the night slipping by. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. Miles Smith, over 13 dagen in het land. Ook hij staat op het podium van Top 40 Live in Rotterdam Ahoy. 20 maart 2026 gaat het weer gebeuren. Ja, we hebben de crème de la crème van de Top 40 artiesten daar op het podium. Wat dacht je van Bente, wat dacht je van Douwe Bob, Emma Heesters, Jobke Roeland, Kensington, Lucas en Steve en vele anderen. Inderdaad, ja, leuk spektakel. En het kruipt toch echt dichterbij nu, hè? Ja, echt wel heel erg leuk. Ik weet nog wel dat ik... Ja, lach maar. Bij dit soort evenementen is er bij ons altijd gedoe. Ja, er is altijd iets. Ja, hoe kan dat Wat nou? Was er vorig jaar ook alweer? Ging ik vorig jaar niet te vroeg weg? Ja, dat. En dat was... begin van de avond was er gedoe met jouw pak. Jij kwam al te laat binnen. En toen kwam je met een half compleet pak kwam je binnen. Je had geen overhemd volgens mij mee. Nee, dat zou allemaal geregeld zijn. En dat hadden ze toen niet geregeld. Ja, dat geeft de schuld maar aan iemand anders. Nee. Je had geen riem mee. Nee, dat klopt, ja. Nee, omdat die broek paste niet. Ja, ja nee, het was... Nee, het was de hele avond was het gedoe. En uiteindelijk was jij ook eerder weg. Toen was ik op een gegeven moment, dacht ik... Nou, het is allemaal mooi met dat clownspak. dus ik was gewoon lekker naar huis, gewoon lekker op de bank. Trek die trainingsbroek aan, met de vrouw en de honden gewoon lekker, weet je wel. Gewoon lekker op de bank zitten. En toen op een gegeven moment kreeg ik een appje van... Hey, we gaan zo nog met z'n allen het podium op. Ja, een groepsfoto. Of een groepsfoto, ja. Ik was al weg. Goh. Ja, nou ja, goed. Hopelijk is het dit jaar beter geregeld. In ieder geval... Ja, de pakken hangen klaar, hè. Hier, 10 meter achter ons. Hier achter de studio. Ja. Ik heb jouw naam ertussen zien hangen, dus je kan hem passen. Hij past ook perfect. Hij wordt voor je naar de kleedkamer gebracht, heb ik gelezen. Ik heb geen riem meer nodig. Precies. En ook heel veel leuke artiesten zijn er, hè. Bent, Cloud, Douwe Bob, Emma Heesters... Kensington, ja, heb ik net ook al gezegd. Smit, Pommelien, ja, Snelle, Zoe Levi. Ja, spektakel. Wees erbij, of kan dat niet meer? Ja, er zijn nog wel wat tickets. Oké. Okay. Ja, ja. En als je het allemaal thuis wil volgen, dan kan natuurlijk ook. Kijk, Qmusic.nl, de livestream, of gewoon via de radio. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. sounds better with you. It was all eyes. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Go feel what I never felt. I'm saving my love for somebody else. I did it. For somebody else. Nieuwe muziek van Kygo op Q-Music. Save my love. Ach ja. Ja, ik zie toch weer berichten binnenkomen in de Q-Music app. Mensen praten er weer over. Ja, het is vanavond natuurlijk, hè, aflevering 2. Wie is de mol? Ja. Nou, dat weet ik al een tijdje, wie dat is. Ja, dat vind ik grappig, want je hebt nog geen aflevering gekeken. Je hebt nog geen minuut van het programma gezien. En jij roept... Ja, ik heb nog nooit een seizoen gezien van je. Nee, en jij roept het allerhardst en je weet het allemaal en bla bla bla. Je hebt nog niks gezien, man. Ik heb een update voor je. Wat dan? Ik ben gisteravond naar huis gereden om 9 uur. Ja. Ik was om 10 uur thuis. Ja. Ik heb aflevering 1 van seizoen 26, Wie is de Mol, helemaal gezien. Nee. Ja. Ik weet niet wat ik hoor. Zeker weten. NPO Start, ik heb teruggekeken. Echt waar? Echt waar. Ik heb voor het eerst in mijn leven Wie is de Mol gekeken. Ik vond het een hele ervaring. Ja, omdat ik begreep ook een aantal dingen niet. Er werd op een gegeven moment gesproken over jokers en over vrijstellingen. Ah. En ik dacht van ja, dit zijn van die termen. Iedere molloot kent het. Ik heb er nog nooit van gehoord. Waar is het voor? Ja, ik snap het principe van een joker wel, maar binnen Wie is de Mol, geen idee. Oké. Okay. Nou, zal ik je even op weg helpen? Ja, wat wil je weten? Wat een joker is? Ja, waar waren die voor? Nou, kijk, iedereen moet natuurlijk de test maken. Aan het eind van de aflevering. Ja. En degene met de minste vragen goed over wie is de mol... ja, die gaat naar huis. Mm-hmm. Maar als je een joker hebt, dat staat eigenlijk gelijk aan 1 vraag goed op de test. Oh, ja. Dus als jij 3 jokers hebt, dan heb jij dus 3 vragen sowieso goed op de test. En dan heb je dus een voorsprong op al je medekandidaat. Want ja, degene met de minste antwoorden goed gaan naar huis. En de vrijstelling, dan heb je dus eigenlijk de aflevering als soort van gewonnen, mag je door. Ja, dan ben je sowieso door. Als je een vrijstelling hebt, mag je door. Mogen wij nu ook even, want ik ben een nieuwe molloot, hè. Mogen wij nu ook al uitgebreid praten over aflevering 1? Of moet ik nog steeds mijn mond een beetje erover houden? Hoe bedoel je? Nou, als in wie er vorige week uit is gegaan en zo. Oh, nou ja. Ja, je kan even een spoiler alert geven. Ja, oké. Okay, dus moet je aflevering 1 nog kijken voordat je 2 vanavond gaat kijken? Dan is dit een spoiler alert. Dan kunnen we gewoon praten dus over vorige week. Ja, ja, ja dus. dat kan dan. Ja. Dat, nou ja, ik kan er natuurlijk niet zoveel over zeggen. Dus als jij met Danny de nieuwslezer lekker over wil nabespreken... Is dat nou, ik vond het wel erg leuk om jou daar te zien. Dat vooropgesteld. Oké. Okay. En ik had ook wel op sommige momenten met je te doen. Ach, want ik gunde jou op een gegeven moment... kon jij een vrijstelling krijgen bij dat spel met die houten olifant. Die moesten jullie naar de andere kant van een veld trekken. Ik weet niet wat hij maar heeft echt gekeken. Je hebt echt gekeken. Ik hoopte dus de hele tijd dat jij die vrijstelling zou krijgen... maar je werd genaaid door die anderen. Want die lieten jou niet naar dat ene paaltje lopen... waar je die vrijstelling kon krijgen. Nee, die lieten mij dat niet gebeuren. Nee. En toen had je het even met mij te doen. Ja, ik had met je te doen. Ik hoopte bij ieder paaltje weer dat je de vrijstelling zou krijgen. En dat gebeurde maar niet. Ach. En wie verdenk jij? Nog steeds jij. Ja, maar dat roep je al voordat het programma begon. Wat ik aan mezelf merkte is... ik ken jou dik 8 jaar. Ja. Ja. Van binnen en buiten. Nou, dat wil ik niet zeggen. Van heel dichtbij. Maar ook van buiten live dingen om. Dus buiten camera's, buiten radio ken ik jou ook. Ja. En ik herkende af en toe wat trekjes bij jou... waarvan ik dacht dat je bent. Of er is iets, of je bent een soort van zenuwachtig. Het waren trekjes die ik bijvoorbeeld ook zag, herkende ik. Op de dag van jouw bruiloft. Oh. Zag ik ook een paar keer zo'n blik dat ik dacht: wat is er met die jongen? En dat zag ik gisteravond in die aflevering ook. 2 of 3 keer. Oké. Okay. Op bepaalde belangrijke momenten. Dat ik dacht: nou, het stinkt. Ja, dat mag je constateren. Ja, nogmaals, ik kan daar niks over zeggen. Danny Vos, onze nieuwsautoriteit. Wie denk je dat de mol is? Nee, ik denk niet dat Bram de mol is. Nee, ik denk eerder... Maar ik zet nu alles in op Delilah, als ik het goed uitspreek. Dat spreek je goed uit. Ik denk dat zij de mol is. Maar goed, het is aflevering 1. Tom, kom maar ons in zo'n poeltje. Dat kan. Via die app en dan kan je inzetten. Hard van stapel lopen. En als je dan kan je ook zien wat de rest van Nederland denkt. Ja. Het is wel zo, Bram wordt nog steeds door de meeste mensen verdacht. Echt waar? Ja, 18% van het volk. Goed, vanavond 8:30, dus aflevering 2 van Wie is de Mol. Wat ontzettend leuk dat je kijkt, Tom. Met ons, Bram. En laten we trouwens niet vergeten ook ons Quinty. Ja. Zit natuurlijk op donderdagavond Quinty, tegenwoordig bij Joost op de radio. Dus 2 mensen van Q-Music bij Wie is de Mol. Vanavond weer te zien op NPO 1. Veel plezier met kijken. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can.

Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, goud in de top 40, Bruno Mars bovenaan, I Just Might. Ja, de top 40 hoor je zo meteen vanaf 3 uur natuurlijk weer hier bij Q-Music met Stefan Bouwman. Wij hebben nog even de top 40 Classic terug naar 7 maart 1987. Inderdaad, ja, en op die dag werd de allerlaatste aflevering uitgezonden van deze, nou, toch wel iconische tv-serie, Tom. Ja. Ja, dit ken jij natuurlijk ook wel. Ja, maar dit is wel net voor onze tijd, maar dit is wel de A-Team. Ja, de A-Team inderdaad. Amerikaanse serie, ook veel in Nederland is hij uitgezonden. Sterker nog, volgens mij wordt hij nog steeds herhaald. Zal toch wel. Ergens op RTL 7 of zo. Ja, de serie gaat over 4 Vietnam-veteranen. Allemaal in dat typische zwarte busje. Ja, om andere mensen te helpen. Nadat ze zelf tijdens de Vietnamoorlog ten onrechte zijn veroordeeld voor een bankoverval in Hanoi. Nou ja, het is een serie met veel explosies, veel stunts, veel schieten. Het leuke is wel, er gaat nooit iemand dood. Gaat nooit iemand dood. Dat is dan ook wel weer sympathiek. En ja, natuurlijk vooral B.A. is natuurlijk vooral heel erg bekend. Oh ja. Dat is die man met die grote hamenkamp. Ja, fantastisch. Een geweldige serie, maar de laatste aflevering dus 7 maart 1987. En tot op de dag van vandaag, nou, bijna 40 jaar later, wordt het nog steeds uitgezonden. Nou, wat hadden de Vietnam-veteranen in dat zwarte busje allemaal aanstaan op de radio? We pakken de top 40 van 7 maart 1987 erbij. Je mag stemmen in de Q-Music-app op George Michael en Aretha Franklin. Zo. Ja. Dat is optie 1. Optie 2 is You're the Voice. Nou ja. John Farnham. Ja. En optie 3, Bon Jovi. Ja. En dat zijn er maar drie, hè, uit die lijst. Ja, dat slaat toch nergens op. Dit zijn zulke knallers van hits in één lijst. Nou, dat is ongekend. Dat hebben we nu niet meer. Het maakt mij niet uit wie er wint. Nee. Het is alle drie perfect. Alle drie echt werelds. Stem op jouw favoriet in de Q-Music app. Topic, Buddy komt eraan. Eerste Sugar Babes, push the button. Is he throwing hints that he keeps missing? Don't have to think about it. I wanna kiss and everything around it. But he's too distant. I wanna feel his body. I can't resist it. body, 'cause we all need somebody. Your body on my body, I need you here for life. Hey, your body on my body, 'cause we all need somebody. I'm sorry you're not sorry, I need you here for life tonight. Op je music. Terug naar 1987. We hebben net drie opties voorgelegd. Nou ja, eigenlijk kan het niet missen. Nee, het kan echt niet. Kan niet mis. We hadden George Michael en Aretha Franklin met I Knew You Were Waiting For Me. We hadden John Farnham, You're The Voice of Living On A Prayer van Bon Jovi. Ja, in één lijst. Ja. Het is ongekend. En dit zijn er maar drie van de 40. Kun je nagaan wat er nog meer in stond. Goed, Miranda zegt Bon Jovi alsjeblieft. Fantastisch nummer. Dit is Chantal. You're the voice, quite understanding. Drie toppers, maar dit is toch echt de winnaar. Kijk, Hink die zegt ik stem op 1, 2 en 3. Andersom mag ook. Laura zegt, wauw, you're the voice voor mij. Die hoor je niet zo vaak meer. Tim zegt, moeilijke keuze. Ook al ben ik van 1997, ze zijn alle drie heel goed. Joost Klos. Tuurlijk, Sjors en Rita. Sjors, the legend. Wander en Daan zeggen beide Bon Jovi. Hier nog Daphne. Heren, ik geef jullie helemaal gelijk. Dat zijn drie zulke knallers, daar kun je niet uit kiezen. Maar ik ben aan het werk met kinderen die nu even oud zijn als dat ik in 1987 was. Dus ik dacht, ik kies het liedje dat ik toen het leukste vond. En dat is You Are The Voice. Ja, en dan is het toch tijd om naar de uitslag te gaan. 17% ging voor George Michael en Aretha Franklin. 37% ging van Bon Jovi. En dat betekent dat 46% voor John Farnham ging. You're the voice. Chance to turn the pages on.